Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego. Małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru. A lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 maja, jest 14. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Uciekł z miejsca wypadku, ale udało się go złapać. Łódzka policja zatrzymała pijanego kierowcę, który zabił dwie osoby. Fala zaskoczyła mieszkańców Tarnogóry na Lubelszczyźnie w środku nocy. I od razu to wszystko znalazło się pod wodą. Zalanych jest kilkanaście gospodarstw. Szwajcarzy przeciwko płacy minimalnej. To wstępne wyniki referendum. 35-latek podejrzewany o to, że w nocy wjechał w grupę pieszych w miejscowości Strzałkowo w Łódzkiem, jest już w rękach policjantów. W wypadku zginęły dwie młode osoby, 17 i 21-latek. Jeszcze jeden mężczyzna, 18-letni, jest ranny i trafił do szpitala. Sprawca wypadku był pijany, miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Do tego jechał bez włączonych świateł, relacjonuje Radosław Gwiz z łódzkiej policji. Mężczyzna nie zatrzymał się i odjechał, nie udzielając pomocy ofiarom. Dzięki monitoringowi okolicznych firm policjanci ustalili tożsamość sprawcy i jego zatrzymanie było możliwe. Mężczyzna będzie przesłuchany, jak tylko wytrzeźwieje. Za swój czyn może trafić do więzienia na 12 lat. Do innego tragicznego wypadku w nocy doszło w Łodzi. Audi A3, którym jechało 6 osób, uderzyło w słup trakcyjny. 53-letni kierowca zginął, a 5 mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat zostało rannych. Teraz w serwisie powodziowy raport, a zaczynamy od Lubelszczyzny. Tam na szczęście zaczęła opadać woda w rzece Wieprz. Nocą rzeka zalała kilkanaście gospodarstw w miejscowości Tarnogóra koło Izbicy. Prawdopodobnie był to skutek spuszczenia wody ze zbiornika retencyjnego w Nieliszu, bo fala pojawiła się nagle i zupełnie zaskoczyła mieszkańców, mówi wójt gminy Izbica Karol Babiarz. Zaskoczyła, ponieważ nie mieliśmy żadnych sygnałów, natomiast ta fala kulminacyjna uderzyła w moją gminę o godzinie 3 w nocy. I od razu to wszystko znalazło się pod wodą. W tej chwili mamy uszkodzonych około 20 gospodarstw. Ewakuowaliśmy około 30 osób. W tej chwili część tych osób została zabrana przez swoje rodziny poza Izbicę. Strażacy zabezpieczyli workami z piaskiem drogę z Izbicy do Tarnogóry, aby woda nie zalała kolejnych gospodarstw. Trwa jeszcze układanie worków wokół budynków zagrożonych podtopieniem. Woda sięga w tym momencie do progu i w mieszkaniu córka była, no jest woda, no ale nic nie możemy zrobić. Całe gospodarstwo, wszystko co widać. Już worki przygotowane widzę z piaskiem, w razie czego jakby woda się podnosiła, to już ma czym zasłonić. Umacnianie wałów wciąż trwa także wokół Wisły na pograniczu Świętokrzyskiego i Podkarpacia. Według ostatnich prognoz fala kulminacyjna do Tarnobrzega i Sandomierza dotrze późnym wieczorem, nocą. Służby kryzysowe uspokajają. Teraz w Sandomierzu poziom Wisły podnosi się 10 cm na godzinę. W 2010 roku podczas powodzi przybór wynosił 28 cm na godzinę. Fala kulminacyjna ma mieć około 780 cm, prawie metr mniej niż 4 lata temu. Dla weteranów to były szczególnie wzruszające uroczystości, a premier mówił im: dumny jest naród, który ma takich bohaterów. Na Monte Cassino zakończyły się obchody 70. rocznicy zwycięskiej bitwy. Na tamtejszym polskim cmentarzu wojskowym obecni byli uczestnicy walk z 1944 roku, a także przedstawiciele władz polskich, brytyjskich, włoskich i nowozelandzkich oraz blisko 2000 harcerzy. W uroczystości wzięło udział 53 weteranów walk o wzgórze, którym za wysiłek dziękował premier Donald Tusk, podkreślając, że ich poświęcenie i zwycięstwo inspirowało Polaków do walki z komunistycznym systemem. Owoce tego zwycięstwa nie były dane Polakom. Kolejne dziesięciolecia żyliśmy pod komunistyczną opresją, ale między innymi dzięki lekcji z Monte Cassino, dzięki tej ofierze, nie byliśmy bezczynni i nie byliśmy bezradni. A weteran drugiego korpusu, profesor Wojciech Narębski, złożył hołd poległym. Pragnę przede wszystkim złożyć hołd pamięci spoczywających na tym cmentarzu naszych towarzyszy broni, którzy oddali Bogu ducha, ziemi włoskiej ciała, a serca Polski. Uroczystości zakończyło odczytanie apelu poległych i salwa honorowa. Wzywam wszystkich żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego, których krew zrosiła ziemię włoską. Stańcie do apelu! W walce o Monte Cassino poległo 923 polskich żołnierzy. Z Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że Szwajcarzy nie chcą płacy minimalnej. Jak wynika ze wstępnych wyników dzisiejszego referendum w tej sprawie, za opowiedziało się tylko 23% uczestników głosowania. Wprowadzenie najniższego wynagrodzenia postulowały związki zawodowe. Ich zdaniem powinno ono wynieść, uwaga, nie mniej niż 4000 franków miesięcznie, czyli ponad 13,5 tysiąca złotych. Miałoby to zmniejszyć nierówności społeczne. Sprzeciw wobec takich pomysłów i wynik głosowania nie dziwi głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek. Jak mówi, Szwajcarzy zachowują się racjonalnie. Na pewno ta świadomość ekonomiczna w Szwajcarii jest na dużo wyższym poziomie niż powiedzmy w innych krajach europejskich. I na pewno jest również ta świadomość, że pieniądze na tą płacę minimalną, na jej podwyżkę, no nie biorą się znikąd. Tak naprawdę de facto płacą za to inni podatnicy. Gdyby jednak ją wprowadzono, szwajcarska płaca minimalna byłaby najwyższa na świecie. To był Serwis Trójki. Burze z gradem dziś możliwe. Przede wszystkim na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, choć generalnie powinno dominować słońce. Jutro pogoda jeszcze ładniejsza, przelotne opady głównie na wschodzie i już wyższe temperatury od 22 do 24 stopni. Dziś nietypowo, bo najwięcej w Suwałkach 24, a najmniej we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego. Małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru. A lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max. Przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Raz jeszcze z Kinoteki. Niedziela to ostatni dzień 11. edycji festiwalu Planet Plus Doc, ale laureatów tego festiwalu znamy już od wczoraj. Za chwilę przedstawię ich także w audycji. Mam nadzieję, że muzyka Wodka Pawlika wprowadziła nas w odpowiedni nastrój, by powiedzieć o tym, co zawsze na festiwalach najważniejsze, czyli o nagrodach. Dzisiaj już to możemy zrobić i zrobię to razem z Weroniką Adamowską, która reprezentuje organizatorów Planet Plus Doc. Witaj, Weroniko. Dzień dobry. Bardzo uroczysty wieczór już festiwalowy za nami. Znamy laureatów. Zaskoczenie było? Myślę, że pierwszym zaskoczeniem dla nas było to, że jakby zupełnie przypadkiem zaprogramowaliśmy tak wczorajszą galę, że... Myślisz o filmie muzycznym. Tak, dokładnie, że laureat Nagrody Nos Chopina, czyli film Zappa wraca na Sycylię, był też filmem, który był pokazywany dokładnie w ramach tej gali, także wszystko się fajnie zgrało, bo i był z nami reżyser filmu i pokazywaliśmy na zamknięciu laureata, także też dobra wiadomość dla tych, którzy tego filmu nie zobaczyli, że dzisiaj będzie go można jeszcze raz zobaczyć o 19.30. O 19.30 w Kinotece. Zappa wraca na Sycylii, oczywiście portret artysty. Tak. Wszystkim znanego wielkiej legendy tak naprawdę trudno w ogóle sklasyfikować, kim był Zappa w historii muzyki światowej, dlatego bo był zarówno tworzył bardzo awangardowe utwory, które wykraczały poza swój czas, jak i bardziej taką rozrywkową muzykę. Zresztą wczoraj utwory inspirowane twórczością Franka Zappy i utwory Franka Zappy wspaniale zagrała Warszawska Orkiestra Rozrywkowa imienia Igora Kręca w Kafe Kulturalne. Na pewno był kimś, jest kimś, kto, co też wiemy z filmu, kto wykraczał, wychodził poza wszelkie schematy, a to jest powrót Zappy właściwie do korzeni, do rodzinnych korzeni. To wiemy już, kto jest laureatem nagrody Nos Chopina. Tak, teraz, no zaczęliśmy od tej, muzycznej, strony, tak, muzycznej. Ale jest ta najważniejsza nagroda, czyli nagroda Millennium. Dokładnie. I ona wczoraj powędrowała do Huberta Zaupera za film Jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Też tak się wspaniale złożyło, że Hubert Zauper przyjechał dzień wcześniej do Polski. A trzeba powiedzieć, że on już jest twórcą nagradzanym, docenianym. między innymi nominowanym do Oscara. Do Oscara. Właśnie mieliśmy przed chwilą rozmowę o tym, jakie prawa rządzą w nominacjach do Oscarów i właściwie w tym, do kogo ta nagroda ostatecznie wędruje, ponieważ co ciekawe, jego właśnie poprzedni film, Koszmar Darwina, startował w tym samym roku, w tej piątce już nominowanych, razem z filmem Luca Jacketa, Marsz Pingwinów, twórcy, którego nowy film również gościmy w tym roku na festiwalu, Był sobie las, i film, który otrzymał nagrodę publiczności u nas w tym roku. Wszystko się tutaj jakoś wszystko pięknie jakoś łączy. Wszystko się zamyka niesamowicie i wtedy Hubert Zauber przegrał z Lukiem Jacketem, ponieważ no jak widać ten twórca jest takim, myślę, że dokumentalistą, który trafia do bardzo szerokiej widowni i jednak jego filmy są dużo mniej hermetyczne może niż twórczość Huberta Zaupera, ale no, film niesamowity. Jesteśmy waszymi przyjaciółmi i on po raz kolejny jedzie do Afryki. No właśnie, i to jest bardzo szczególne spojrzenie na Afrykę. Tak, właściwie trudno powiedzieć, czy to jest spojrzenie na Afrykę i jej mieszkańców, czy właściwie na biały, na Europę. Na to, jaki wpływ Europejczycy mają na państwa afrykańskie. Tak, zresztą no to jest w tym momencie Afryka to jest taki kontynent, gdzie się przecinają nie tylko właśnie te historyczne wątki kolonizatorów, ale też ta współczesna nowa kolonizacja przez Chińczyków, to jest w sumie miejsce, które no, miesza w sobie te wszystkie wpływy, a właściwie jest, o czym trzeba pamiętać, kolebką naszej cywilizacji, także... Filmu Jesteśmy waszymi przyjaciółmi, czyli zwycięzcy festiwalu Nagroda Millennium, dzisiaj już nie zobaczymy w kinotece, ale... dobra właśnie wiadomość. Właśnie. Część z filmów, które oglądaliśmy na festiwalu, można było obejrzeć do festiwalu, wejdzie do kin. Na pewno Jesteśmy waszymi przyjaciółmi, będzie dystrybuowane, tak, będzie w dystrybucji. Także podobnie jak laureat Nagrody Publiczności, czyli Był sobie las. Natomiast tutaj w głównym konkursie też bardzo dwa inne ważne tytuły. Przede wszystkim tytuł Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? Wyróżnienie specjalnie dla Michela Gondry'ego. A jednak. Czyli tak. Zresztą w uzasadnieniu bardzo ciekawym i zabawnym jury Nagrody Millennium stwierdziło, że jest to absolutne UFO. I tu cytuję. I tak no i to też był jeden z tych najgłośniejszych, myślę, w tym roku tytułów festiwalu. Też z tego powodu, że Michel Gondry był tutaj z nami, przynajmniej na początku. Tak, był 9 i 10 maja i było to dla nas naprawdę wyjątkowe wydarzenie, bo zabiegaliśmy o nie od kilku lat i przyjechał właśnie nie tylko ze swoim najnowszym filmem, pokazywaliśmy jego poprzednie filmy dokumentalne, nie fabularne, bo na tej twórczości chcieliśmy się skoncentrować. Jak to bywa na Planet Plus, tak? Dokładnie, ale też mieliśmy jedno bardzo ważne wydarzenie, które towarzyszyło pokazom tego filmu, czyli rozmowę z Noamem Chomskim, z bohaterem filmu, czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy. No i oczywiście był też wykład mistrzowski samego Michela Gondry, ale tu też mamy niespodziankę dla słuchaczy. To może na końcu naszej rozmowy pozostańmy jeszcze przy laureatach, bo teraz ważny akcent polski i kolejny konkurs. Dokładnie. Konkurs Magicznej Godziny, czyli konkurs dla najlepszego filmu średniometrażowego. I tutaj bardzo się cieszymy, że akcentem polskim na festiwalu i wśród laureatów jest nagroda dla Anny Jadowskiej za film Trzy Kobiety. To główna nagroda właśnie w konkursie Magicznej Godziny. O tym filmie nie będziemy teraz dłużej rozmawiać, bo już za kilka minut spodziewam się kolejnego gościa, który na pewno bardzo dużo może o filmie Trzy Kobiety powiedzieć. I? Może jeszcze powiedzmy o nagrodzie dla filmu Testowany na ludziach, bo to jest nagroda dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej, ale wspominam nie bez przyczyny o tym filmie, ponieważ go jeszcze będzie można dzisiaj zobaczyć o godzinie... No właśnie, o 17. 17 w warszawskiej Kinotece, tak. Zapraszamy. Znamy laureatów festiwalu. Jak to zwykle bywa, bo tak było przy każdej edycji. Na pewno wiemy, że laureat Millennium, czyli Jesteśmy waszymi przyjaciółmi, będzie miał dystrybucję kinową, ale pewnie większość tych nagrodzonych filmów będziecie pokazywać. Jeśli nie w kinach, to chociaż może będzie można je obejrzeć z płyt DVD. Tak, na pewno planujemy co najmniej 10 filmów dystrybuować. Natomiast jeszcze dla osób, które będą ciekawe tego, co się działo na festiwalu, a z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w naszych pokazach oraz też wykładach mistrzowskich, bo o tym chciałam powiedzieć, będzie taka szansa, ponieważ... To jest właśnie ta niespodzianka, którą trzymaliśmy na koniec rozmowy. Dokładnie. Już jest taka szansa dzięki Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu. Na razie już na stronie ninateka.pl można zobaczyć relacje z festiwalu, ale tak, to jeszcze nie wszystko. Będziemy również pokazywać oba wykłady mistrzowskie Erwina Wagenhofera oraz Michela Gondry'ego. Z tego co pamiętam, od 27 maja będzie można je zobaczyć na ninateka.pl. No właśnie, i to jest ta niespodzianka, bo ja obiecywałem tydzień temu w Trójkoło Filmowo dzisiaj króciutkie fragmenty z wykładu mistrzowskiego Michela Gondry. Ale nie ma takiej potrzeby. Całość w dobrej jakości na pewno będzie można od 27 maja zobaczyć, wysłuchać, poszukać na stronie ninateka.pl. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze i w Warszawie, i we Wrocławiu. Dzisiaj jeszcze są pokazy, tak, do późnego wieczora. W Warszawie Kinoteka Iluzjon, we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Filmowe. Była z nami Weronika Adamowska. Skoro mówiliśmy tyle o Michelu Gondrym, to pozostańmy raz jeszcze z piosenką, która też się tutaj pojawiła na jego wykładzie mistrzowskim, bo to jego teledysk do piosenki Björk, Human Behavior. Definitely no logic. Michel Gondry i jego wykład mistrzowski, przypomnę, 27 maja na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego ninateka.pl. Zapraszamy. A ze mną już kolejny gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Szyłak, autorka zdjęć do filmu Trzy kobiety, który wyreżyserowała Anna Jadowska. To był bardzo miły chyba wczorajszy wieczór dla twórców tego filmu. Tak, ja byłam bardzo zaskoczona, bardzo szczęśliwa z nagrody i z wyróżnienia. Tak, no, fantastyczne. Trzy kobiety, przypomnę, mówiliśmy już o tym dzisiaj, to film, który zwyciężył w konkursie Magicznej Godziny. No ale właśnie, żeby opowiedzieć nieco więcej o tym filmie, bo w tym wypadku nie mam żadnych wątpliwości, że będzie go można zobaczyć na kolejnych festiwalach, bo to polski film, być może też w kinach. Powiedzmy o historii, bo to historia taka bardzo sąsiedzka, bym powiedział. Od tego się chyba zaczęło. Zaczęło się od twojego i reżyserki Ani Jadowskiej miejsca zamieszkania. Tak. Wszystkie trzy, czyli też Agata Golańska, producentka tego filmu, mieszkamy w tej dzielnicy. Mieszkałyśmy w Łodzi. W Łodzi, to jest dzielnica Polesie. I pomysł na film właśnie zrodził się z takiej potrzeby opowieści o tym miejscu, jej specyfice trochę smutnej, dziwnej. No tak, bo to jest właściwie film o ludziach w pewnym sensie odrzuconych albo żyjących gdzieś na obrzeżach normalnego życia, społeczeństwa, gdzieś żyjących naprawdę w takim świecie, jak to ktoś podczas spotkania z publicznością powiedział, tak jakby tam czas się zatrzymał nawet w latach 60., patrząc na to, co można znaleźć w mieszkaniach bohaterów filmu. Tak, tak, tak, tak, tak. To jest takie trwanie. I początkowo film miał opowiedzieć o dzielnicy. Tytuł miał brzmieć Róg Zielonej Gdańskiej. No i potem poznałyśmy nasze trzy bohaterki, bardziej się skupiło się na ich losie, na ich życiu. Właściwie kiedy zaczęłyście myśleć o takim projekcie właśnie? Jak długo mieszkałyście w tym miejscu? Jak wiele czasu miałyście okazję obserwować te głównie kobiety, chociaż pojawiają się mężczyźni też w ich życiu i w filmie? No ja mieszkałam tam 6 lat. Mhm. Ania myślę, że bardzo podobnie. Agata jeszcze mieszka na Polesiu. I nie wiem dokładnie, kiedy zrodził się pomysł na film, natomiast no, on powstał prawie 3 lata temu. Ten proces powstawania filmu był bardzo długi. Nie spieszyłyśmy się, miałyśmy czas, mieszkałyśmy tam, to były nasze sąsiadki, więc no, to się może czuje też w filmie, że ten proces nie był pospieszny. Jakie to było wyzwanie dla ciebie, autorki zdjęć, bo też pytania od publiczności tego rodzaju padały, na przykład o światło, sposób filmowania, ale to jest mniej ważne, to są techniczne kwestie, chociaż bardzo interesujące. Bardziej mnie interesuje to, że udało wam się bardzo zbliżyć do tych bohaterów. Oni rzeczywiście w którymś momencie chyba zapominają o obecności kamery. Takie przynajmniej mamy wrażenie my widzowie. No to jest dla mnie zawsze bardzo magiczne, bardzo zastanawiające, jak to się dzieje, że w pewnym momencie bohater się odsłania i sama nie wiem, jak to jest, sama jeszcze szukam odpowiedzi na to. Jakimś kluczem jest to, że rzeczywiście to była bardzo mała ekipa, że... O trzech kobietach właściwie opowiadały trzy kobiety. Opowiadały trzy kobiety, dokładnie. Może stąd też ta łatwość, ten rodzaj porozumienia między wami a bohaterkami. Ja myślę, że też to jest też trochę energia reżyserki, która jest osobą bardzo taką nieoceniającą, która nie wchodzi z jakąś tezą nigdy, nie wchodziła w ich życie. To była obserwacja i taka współczująca obserwacja po prostu i cierpliwość. Ja nie wiem, jak to się dzieje, natomiast rzeczywiście było często tak, że my same zapominałyśmy, że kręciłyśmy filmy i między sobą rozmawiałyśmy, że gdzieś te interakcje były. I ten film po prostu powstawał powoli. Gromadziłyśmy ten materiał. No ale wchodziłyście jednak w pewną prywatną przestrzeń, w te mieszkania. i rozmawiałyście z bohaterami filmu, to są często naprawdę bardzo intymne rzeczy. Oni rzeczywiście się odsłaniają. Jakie były reakcje, kiedy niektórzy przynajmniej z nich mogli ten film gotowy już zobaczyć? Z tego co wiem, ponieważ dwie bohaterki były na premierze filmu na festiwalu, były zadowolone z tego. Były zdziwione, że to jest film, nie mają z tym kontaktu. Natomiast były zadowolone. Nic się takiego nie wydarzyło drastycznego. Gdzieś mają zgodę na to. To zostało pokazane. No to teraz powiedz nam jeszcze kiedy, no bo już nie dzisiaj. Dzisiaj się to już nie uda. Nie na festiwalu. Projekcje festiwalowe za wami. Nagroda zdobyta. Kiedy teraz Trzy kobiety będzie można zobaczyć? Być może na kolejnych festiwalach? Albo są jakieś inne plany? Są? Z tego co wiem, film będzie pokazywany na festiwalu w Krakowie. Będzie miał pokaz. Krakowski Festiwal Filmowy zaczyna się za tydzień, w niedzielę. Mhm. Tak. Nie wiem, jakie są dalsze losy tego filmu. Mam nadzieję, że teraz będzie można go zobaczyć. I to właściwie pytanie też do producenta, jak to wygląda. Natomiast mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze okazję spotkać się z publicznością, pokazać ten film. To jest świetne doświadczenie. No i myślę, że na pewno warto zobaczyć. Nagroda Magicznej Godziny potwierdzam. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że też będę miał okazję w niedalekiej przyszłości porozmawiać z autorką filmu Anią Jadowską, a moim gościem w Trójko Filmowa była autorka zdjęć Małgorzata Szyłak. Trzy dziękuję. Kobiety. Dziękuję. Dziękuję. Dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Ci siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà. Stare più con me, bang bang, e resto qui, bang bang, a piangere, bang bang, hai vinto tu, bang bang, il cuore non l'ho più. Stringe il cuor, bang bang, rivela. Dziś kończy się 11. edycja festiwalu Planet plus Doc. Zapraszamy na projekcje filmowe do wieczora, ale dzisiaj rzut oka także na to, co dzieje się w ogóle w kinach, na premiery tego tygodnia. Stąd ze mną już teraz Anna Bielak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Krytyk filmowy. Ja myślę, że piosenka, której słuchaliśmy, Dalida, Bang Bang, wprowadziła nas w odpowiedni nastrój. Bo ta piosenka z filmu, pamiętasz? Xaviera Dolana, oczywiście, że pamiętam. Wyśniane miłości. I o jego nowym filmie właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, ale przede wszystkim chcę się odnieść do twojego spotkania z tym młodym, 24-letnim reżyserem, który właśnie pokazuje nam swój czwarty film. Kiedy to było, gdzie, w jakich okolicznościach i z jakim efektem? No, spotkaliśmy się już prawie niespełna rok temu. Spotkaliśmy się, mieliśmy tą okazję w końcu na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie Tom, jego najnowszy film, miał swoją premierę. Spotkaliśmy się oczywiście przy okazji wywiadu. Nie było łatwo. Z Xavierem Dolanem nigdy nie jest łatwo, bo jak mówi sam reżyser, co roku chce robić nowy film i rzeczywiście to robi. My w tym momencie rozmawiamy o Tomie, który dopiero wchodzi do polskich kin, natomiast... Od piątku już w kinach. Tak, od piątku w kinach, natomiast... Xavier już zrobił nowy film, więc rzeczywiście trzyma się tego swojego rytmu. Co roku robi nowy Mówisz film. Mówisz o filmie Mami, tak? Tak, i tak. I on właśnie teraz znowu pojawia się na festiwalu w Cannes. Tak, w Cannes. No, Xavier rzeczywiście nie trzyma się konkretnego festiwalu, bo wcześniej był w Wenecji, teraz w Cannes. Wcześniej Na Zawsze Lawrence też był w Cannes. No, ale on jest jednak taką festiwalową od początku sensacją, bo przypomnijmy, zadebiutował właściwie mając lat 19. To w skali światowej jest jednak fenomen. Już 5 filmów na koncie w wieku lat 24. Dosyć niezwykły wynik. To jest bardzo niezwykłe i tym bardziej, wiesz, kiedy oglądasz jego filmy, zupełnie nie myślisz o tym, że robi je chłopak, który ma 24 lata. I ja też miałam okazję się zupełnie skonfrontować z tym, właśnie rozmawiając z nim w Wenecji, ponieważ przyszłam na wywiad pełna też jakichś filmoznawczo-dziennikarsko-krytycznych skojarzeń na temat jego filmu. I zaczynam od tego, że Hitchcock, że przecież Tom jest... No jest nowoczesnym kinem gatunkowym. Tak, jest kinem gatunkowym. Jest thrillerem. Jest thrillerem, jest horrorem, jest psychozą wręcz. Mm-hmm. I jakby zaczynam od tego rozmowę z Xavierem Dolanem, natomiast on odpowiada mi w taki niezwykle naturalny i bardzo szczery sposób. Pamiętam, powiedział, ale wiesz, ja nie oglądałem filmów Hitchcocka. W ogóle nigdy? Wcześniej, oglądał później, tuż przed montażem filmu. Natomiast mówi, że nie oglądał przed realizacją Toma i powiedział tak zupełnie szczerze i naturalnie, przecież ja mam dopiero 24 lata, no nie zdążyłem. I w tym momencie, kiedy zderzasz się z kimś, kto ma taką intuicję, takie wyczucie, taką świadomość formy i struktury filmowej i tego, jak prowadzić widza przez meandry, thrillera i takich psychologicznych, trudnych sytuacji, i ma 24 lata, jest młodszy ode mnie. To jest naprawdę niezwykłe. Rzeczywiście niezwykłe. No i też dodajmy, to jest bardzo ważne, on często rezerwuje dla siebie główne role w swoich filmach i tak znowu jest w Tomie. On jest też świetnym aktorem. Tak, to jest też, wydaje mi się, najtrudniejsze dla reżysera, reżyserować samego siebie, czy pracować na planie, gdzie się pracuje z innym aktorem, z partnerem, jednocześnie pilnuje się siebie, pilnuje się jego i jakby ma się pieczę nad wszystkim, a też jak wiemy, Xavier też sam zawsze to mówi i też to teraz powtarzał, on jest control freakiem. On musi panować nad wszystkim, co dzieje się na planie. Nad każdym szczegółem, poczynając od strony wizualnej, oczywiście przez scenariusz, aktorstwo, swoich partnerów, zdjęcia. Wszystko to jest cały Xavier. W wywiadzie użył takiej dosyć specyficznej, ale wydaje mi się, że ciekawej metafory, że on jest jak malarz i że żaden malarz nie ma ludzi, którzy dbają o oleistość farby i nie ma departamentu pędzli. Za wszystko odpowiada sam, bo liczy się ten końcowy efekt, ten obraz. No i u Xaviera Dolana, chociaż to on bardzo różni się pod wieloma względami. No właśnie, to jest troszkę taki krok w inną stronę i tak, to też ciekawe. Ale też Xavier sam powiedział, że to jest krok w inną stronę, ale on tego potrzebował. On ma głowę wypchaną pomysłami i rzeczywiście potrafi, to jest też bardzo ciekawe dla młodego twórcy, potrafi dla każdego pomysłu

błyskawica w kościele obumarłym. Tnie jak czarne noszyce lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca. Ponad głowami ludzi, w których się nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą. Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Jaskółka uwięziona, piękny, myślę, niezapomniany utwór Stana Borysa. Stan Borys był kiedyś w Trójkowo-Filmowo, a dzisiaj ze mną Bartosz Warwas. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Reżyser filmu Jaskółka właśnie, czyli mogę powiedzieć, że ten utwór jest nie tylko niezapomniany, ale też odkrywany wciąż na nowo. Odkrywany i jakby inspiruje nowe pokolenie, że tak górnolotnie powiem. Filmowców. Tak, no tego filmu naszego by nie było, gdyby nie ten utwór, bo to inspiracja tym utworem. Właściwie od tego się zaczęło, tak? Od tego się zaczęło, tak. W twojej głowie. Dokładnie, gdzieś tam najpierw przeczytałem jakąś notkę o historii pewnej kobiety, która przeżyła traumę w dzieciństwie. Ona gdzieś została w mojej głowie, ale to by się chyba nie przekuło na film, gdyby właśnie nie to, że któregoś dnia usłyszałem Jaskółkę uwięzioną. Ona zrobiła na mnie oszamiające wrażenie i wtedy ta historia do mnie wróciła. To się wszystko razem ze sobą połączyło. Tak więc no, Stan Boris jest takim spiritus movens z tego filmu. On wprawdzie nie występuje w filmie pod tytułem Jaskółka, który od piątku możemy oglądać w naszych kinach. Nie występuje w sensie, że nie zaprosiłeś go do współpracy, nie gra w tym filmie, ale pojawia się. To jest ten pamiętny koncert chyba z 1973 roku w Opolu, tak? Tak, zgadza się, ponieważ w momencie, w którym jakby ten utwór ukonstytuował całą historię. Od początku wiedziałem, że finałowe sekwencje filmu muszą się dziać właśnie w tym samym momencie, w którym Stan Boris wychodzi na scenę w Opolu. To był 21 czerwca dokładnie, 73. I tak się właśnie dzieje, że w Opolu Stan Boris wyśpiewuje Jaskółkę uwięzioną, za którą dostał potem nagrodę dziennikarzy, a w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu w Polsce, w małym miasteczku, dzieją się właśnie wydarzenia z naszego filmu. No właśnie, Jaskółka uwięziona to utwór, który ma bardzo istotne dramaturgiczne znaczenie w tym filmie, ale nie jest to film muzyczny. Nie jest, ale muzyki jest dużo, co wydaje mi się też jego zaletą. Ale muzycznym filmem na pewno nie jest, chociaż dotyka, że tak powiem, trochę częściowo tematyki muzycznej. No właśnie, się bardzo cieszę, bo ja Jaskółkę, twoją Jaskółkę, odkryłem już czas jakiś temu i cieszę się, że wreszcie teraz jakaś większa publiczność ma szansę z tym filmem się spotkać. Recenzje na razie, jak widziałem, przynajmniej te niektóre macie znakomite, ale trzeba też powiedzieć, że to jest film, którym zaskakujesz. Zaskakujesz właściwie wielokrotnie. Można powiedzieć do tej pierwszej jakby części stosunkuję, że to prawda, że odkryłeś jakby tę Jaskółkę już jakiś czas temu i to dzięki temu odkryciu, właśnie dzięki radiowej trójce, myślę, można tak powiedzieć, weszliśmy do kin, bo to jakby pociągnęło z sobą lawinę dalszych wydarzeń i w tym znalezienie dystrybutora. A co do zaskakiwania, taki sobie postawiliśmy cel, pisząc scenariusz razem z moimi przyjaciółmi, z Marcinem Wodarskim, Zewą Kustusz, oglądamy dużo filmów i pewne takie schematy scenariuszowe trochę zaczęły nas już nużyć. Są zbyt czytelne, zbyt widoczne i postanowiliśmy zrobić coś, żeby właśnie zagrać z widzem, zaprosić widza do gry. Że... No i to wam się udało, bo rzeczywiście gracie do końca. Mam nadzieję, że tak to wygląda. Taki był cel, żeby widz w momencie, kiedy już jest przekonany, że on wie, jaki ten film jest, o czym wie jest. Wie wszystko o bohaterach, prawda? To nagle okazuje się, że musi zupełnie, właściwie nawet w niektórych wypadkach chyba o 180 stopni odwrócić swoje myślenie. Dokładnie. Taki sobie postawiliśmy cel. No, cieszę się, że to wyszło. A do tego trzeba dodać, że chyba robimy to dwu, czy nawet trzykrotnie taki zabieg. A na końcu wydaje mi się, że tak naprawdę być może wiemy jeszcze mniej o tych bohaterach niż na początku, mimo że teoretycznie zobaczyliśmy kawał ich życia. Mówiłeś o tym, że inspiracja wzięła się z jakiejś notatki prasowej, ale później to już jest fantazja scenarzystów? Tak, punktem wyjścia jest tylko i wyłącznie ta notka o kobiecie, która na podwoju traumatycznych wydarzeń wyparła ze świadomości wydarzenia ze swojego dzieciństwa i przypomniała sobie nagle o nich po 30 latach, więc to był punkt wyjścia. Ale cała reszta to już jest już nasza praca scenariuszowa. Nie ukrywam, że ja bardzo dużo w pracy wykorzystuję sytuacji zaobserwowanych lub zasłyszanych, w związku z czym tu na przykład jakieś wiele dialogów na przykład w naszym filmie są to autentyczne dialogi, które gdzieś usłyszałem, ponieważ no, żaden scenarzysta nie jest w stanie wymyśleć tego, co potrafi przynieść życie. Ale to też dosyć, myślę, była ciekawa praca i dosyć nietypowa, że ten scenariusz powstawał właśnie w takim specyficznym trójkącie, bo ty, reżyser i dwójka głównych aktorów w dodatku właściwie grają nie tylko jedną rolę. To prawda. Znaczy, ja lubię taki model pracy. Jeżeli się współpracuje z aktorami, już nie pierwszy raz ten model sprawdzałem. On ma parę swoich plusów, takich na przykład, że aktor, kiedy pracujesz nad scenariuszem, nad swoją postacią, jest w stanie włożyć, już jakby przekładasz swoją wrażliwość na to. A swoje emocje, tak? Swoje emocje i to wydaje mi się owocuje później na ekranie, ponieważ nie stawiamy aktora przed jakimiś zadaniami, które są mu całkowicie obce. On gdzieś już wcześniej sobie to przefiltrował, a już nie mówiąc o tym, że jego przygotowanie do roli trwa wtedy już cały czas. Jakby cała praca nad scenariuszem to jest przygotowanie do roli i jak mówię, jest to model pracy, który jakoś się sprawdził i też mam nadzieję go dalej stosować. No jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć, niezwykła dość, którą udało ci się przy okazji realizacji tego filmu stworzyć taką sytuację, bo to jest właściwie, trzeba powiedzieć, twój film, nazwijmy to, szkolny. Tak, zgadza się, trochę zapominam już o tym, ale rzeczywiście jest to film, który powstał w ramach programu szkolnego, powinien mieć teoretycznie około 30 minut. Czyli taki film dyplomowy, jak zwykle są te etiudy, są to raczej krótsze rzeczy, coś, co wieńczy twoją obecność w tym wypadku w łódzkiej szkole filmowej? Tak, zgadza się, natomiast... No, a stało się inaczej. Tak, no nam udało się zrobić ten film pełnometrażowy. Wymagało to, nie ukrywam, od nas dużo zacięcia i cieszę się, że doprowadziliśmy to do szczęśliwego końca. Jakby tak parafrazując swoje słowa, no jeńczy to jakby mój pobyt w szkole, ale jednocześnie też otwiera mu mój pobyt na takim profesjonalnym rynku. No filmowym. I w kinach. I w kinach i z tego chyba jestem najbardziej szczęśliwy. Zdaję sobie sprawę, że ten film może sprawiać wrażenie kontrowersyjnego i że nie wszyscy tę naszą taką specyficzną poetykę i tę naszą grę z widzem kupią, ale wydaje mi się, że nawet ci, którym ten film nie przypadnie do końca do gustu, też zostanie im w głowie. Raczej nie jest to film... Co do tego nie mam wątpliwości. Ten film jednak wbija w fotel i zostaje na długo w głowie. Jakie pierwsze reakcje po tych pierwszych pokazach już po premierze? Wszystkie te reakcje, jakimi spotykamy się na pokazach, są bardzo pozytywne. Nie wiem, być może ludzie, którym się nie podoba, nie odzywają się, ale bardzo, na przykład wczoraj mieliśmy pokaz w Krakowie i była fantastyczna publiczność. Ta nasza rozmowa się bardzo przedłużyła. Miała trwać może pół godziny, a trwa praktycznie półtorej godziny i naprawdę była świetna atmosfera i mam nadzieję, że ludzie, którzy pójdą do kin w całej Polsce, też będą mieli podobne wrażenia. Wczoraj pokaz w Krakowie, a dzisiaj wieczorem pokaz w Warszawie. Masz okazję zaprosić słuchaczy Trójki, bo to właściwie pokaz specjalny, ze specjalnym gościem. Tak, to jest pokaz specjalny w kinie Wisła, w placu Wilsona o godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to pokaz szczególny, ponieważ będzie w nim uczestniczył także Stan Borys, który... Jak mówię, on w tym filmie nie występuje. Wykorzystujemy tylko jego utwór i materiały archiwalne z Opola, ale gdyby nie Stan Borys, to ten film by nie powstał, więc naprawdę nie jest przesadą stwierdzić, że jest takim duchem sprawczym całego tego projektu. Będzie więc okazja obejrzenia naszego filmu, porozmawiania także ze Stanem Borysem, a jest to chyba o tyle ciekawe, bo Stan po 30 latach wydaje w końcu płytę w Polsce, ona chyba w przyszłym tygodniu wychodzi i naprawdę wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe. My ze swojej strony mamy 3 podwójne zaproszenia dla słuchaczy Trójki. Żeby je zdobyć, należy odnaleźć na Facebooku fanpage Jaskółki i znaleźć status konkursowy i tam wpisać przynajmniej jeden tytuł utworu, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej naszego filmu. No to chyba nie będzie trudne. No dobrze, to powiedzmy jeszcze o tym. Wspominaliśmy, że udało ci się skończyć szkołę, realizując pełnometrażowy film fabularny, ale to też nawiązanie do pięknej tradycji szkoły, chociaż niezwykle rzadkiej, właściwie po pół wieku. Udało się to drugiemu reżyserowi. Tym pierwszym był przecież... Jerzy Skolimowski, tak. Nie ukrywam, że to jest z jednej strony bardzo nobilitujące, z drugiej trochę obciążające, bo wiem, że wszyscy teraz mnie porównują do Skolimowskiego, a jakie są dokonania Skolimowskiego, wszyscy wiemy. I w związku z tym to, co miało być, znaczy to jest prawda, ale oprócz tego miało być takim chwytem marketingowym, trochę zaczyna mnie tak uwierać. Muszę rzeczywiście ale teraz... Ale jest, nie, puenta jest bardzo pozytywna, bo zdaje się, że zainspirowałeś swoich kolegów, studentów, którzy dopiero kończą łódzką szkołę filmową i chyba takich pełnometrażowych debiutów teraz będzie więcej. Tak, to prawda, to już mogę powiedzieć z pewnością, bo Marcin Kamiński już z tego co wiem montuje kolejny film pełnometrażowy w szkole. Powstają już też, chyba w tym momencie zaczęły się zdjęcia już do kolejnego filmu, a w projekcie są, w fazie projektu jest jeszcze kolejny. O tych 3 filmach wiem, więc wydaje mi się, że naprawdę już na kolejne filmy pełnometrażowe łódzkiej filmówki trzeba będzie czekać znacznie krócej niż 50 lat. No to pięknie i to jest ładna puenta naszej rozmowy. Zapraszamy na film Jaskółka. Ostatnim gościem trójkowo-filmowo w Kinotece. Ciągle jeszcze na festiwalu Planet Plus Doc był Bartosz Warwas, reżyser tego filmu. Słyszymy cały czas, chyba seanse właśnie się skończyły, bo dosyć głośno to wokół nas. Pozdrawiamy, zapraszamy na projekcje festiwalowe jeszcze do wieczora, no i dzisiaj do Kina Wisła. O godzinie 19:00 i tak. Bardzo dziękuję Państwu, zapraszam. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam dziś wieczorem. A jak nie, to w każdym innym kinie, gdzie będzie grana Jaskółka. Dziękuję, do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Dziękuję. Autopromocja.